Hoofdstuk 5. Afscheid van de Grauwe Ridders. Toen Tiuri de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich een stuk beter. Het was nog vroeg, de meesten sliepen nog. Arwoud lag naast hem, het witte verband was van zijn voorhoofd gezakt. Ilmar was bezig een pan boven het vuur te hangen, maar Ristiridin en Bendu waren nergens te zien. Tiuri deed zijn ogen weer dicht, hij kon nog best even wat slapen. Maar het lukte hem niet. Zijn hoofd was veel te helder en hij had heel wat om over na te denken. Na een poosje ging hij zitten. Hij merkte nu pas hoe dichtbij de bergen al waren. Ja, ze bevonden zich al in een uitloper ervan. Het was een mooie, koude, bedauwde morgen met een strakke lucht en een zon die de besneeuwde bergtoppen deed glinsteren. Hij stond op, liep naar de rivier en waste zich in het ijskoude water. Toen hij daarmee bezig was, kwamen Ristiridin en Bendu terug van de speurtocht in het bos. Goedemorgen, weer opgeknapt? Vroeg Bendu, terwijl hij voor het eerst tegen Tiuri lachte. Straks zou ik weer voor heel meester spelen en je wond nog eens bekijken, zei Ristiridin. Ik heb goede zalf bij me. Ook Arwoud en Marvijn, Ewijn Schildknaap, zullen er aan moeten geloven. Wat later, onder het ontbijt, zei Tiuri. Wat zijn nu uw plannen, ridders? We rijden in elk geval door tot aan de plaats waar de grote weg de blauwe rivier verlaat, antwoordde Ristiridin. Daar zullen we Ewijn weer zien, met de versterking van Westenhout. En dan, zei Tiuri, is het ogenblik aangebroken dat ik afscheid van u moet nemen. U gaat de rode ruiters zoeken en een gevangen nemen. Ik moet verder, de blauwe rivier langs. Dus u wilt alleen verder, riep Bendu. Ik kan niet altijd bij u blijven, antwoordde Tiuri. Ik ben erg dankbaar dat ik zo ver met u mee heb kunnen reizen. Als u er niet was geweest gisteren, zat ik nu niet hier. Maar u moet verder, zo vlug mogelijk. Hij wachtte even en vervolgde. U zult wel geraden hebben dat mijn doel voorbij de bron van de blauwe rivier ligt. Ik moet de berg over, naar het rijk van Unauwe. Dat is mijn opdracht. Het was enkele ogenblikken stil. Naar het westen, zei Arwoud tenslotte. Maar waarom ga je niet langs de grote weg? Er zijn meer wegen over de bergen, zei Ristiridin. Al zijn er maar weinigen die ze kennen. De kluizenaar Minaurus kent het gebergte goed. Hij weet zeker een weg die steiler en moeilijker, maar veel korter is. En bovendien een die de vijand onbekend is. En de vijand zal hem niet volgen, sprak Bendu. Daarvoor zijn wij er immers. Wij zullen hier afrekenen met de rode ruiters, zodat hij veilig en in vrede verder kan reizen. Dat is waar, zei Ristiridin. Maar u moet zeggen, Tiuri, dat het me spijt afscheid van je te moeten nemen. Het spijt mij ook, zei Tiuri, maar ik geloof dat het niet anders kan. U zegt bovendien zelf dat ik de rode ruiters niet meer behoef te vrezen. Daar sta ik voor in, zei Bendu krachtig. Maar Ristiridin zei, onderschat je vijanden niet, Tiuri. Ik wil je niet bang maken en ik ben het eens met je besluit, maar je moet eraan denken dat het mogelijk is dat de rode ruiters vele spionnen hebben. Zij zelf zijn opvallend, maar hun trawanten kunnen je ongemerkt gadeslaan in de gedaante van onschuldige personen. Een herder, een reiziger of wat dan ook. Daar moet je ons in het geheim verlaten, zodat je al ver weg zult zijn voordat ze het merken. Tiuri voelde zich minder moedig worden. Hij moest zichzelf bekennen dat hij er tegenop zag, afscheid te nemen en alleen verder te gaan. Maar hij wist ook dat het onvermijdelijk was. Hij had nu eenmaal zijn opdracht en de grauwe ridders hadden de hunne. Ze praatten nog een poosje en besloten dat ze samen zouden reizen tot de plaats waar ze Ewijn en zijn metgezellen zouden ontmoeten. Toen kwam er iets anders ter sprake. Hoe moet het met Arlanwen? Vroeg Tiuri. Kan ik te paard de bergen over? Ristiridin schudde zijn hoofd. Onmogelijk, zei hij. Zeker niet langs de paden die jij zult gaan. Langs de grote weg zou het wel kunnen, hoewel die ook moeilijk begaanbaar wordt. Dan moet ik Arlanwen dus achterlaten, zei Tiuri met een zucht. Wij zullen voor hem zorgen, beloofde Ristiridin. Hij kan in kasteel Mistrinaut verblijven tot jij terugkomt om hem weer in bezit te nemen. Hij is mijn bezit niet, zei Tiuri. Hij was van ridder Edwinem. Maar hij heeft jou als zijn meester aanvaard, zei Ristiridin. Heb ik je niet verteld dat hij vroeger niemand op zijn rug durfde dan ridder Edwinem? Hij aanvaarde alleen een andere ruiter als Edwinem het hem beval. Ik vind dat jij voortaan zijn meester moet zijn. Maar dat is van later zorg. Je kunt er in elk geval zeker van zijn dat hij op je wacht als je terugkomt. Ik weet wat, zei Ilmar, die al een tijdje met gefronste wenkbrauwen had zitten nadenken. Eén van ons moet met Tiuri van kleren ruilen. Dat zou ik wel doen. En dan zou ik op Arlanwen rijden, als die het goed vindt tenminste. Zo kunnen de ruiters, als ze spioneren, mij volgen. En Tiuri kan ondertussen ongemerkt zijn eigen weg gaan. Dat is heel vriendelijk aangeboden, zei Tiuri. Maar ik wil niet dat je dat doet. Ik wil geen anderen in mijn gevaren betrekken. Ik vind het een goed voorstel, sprak Risteridin. En Ilmar moet het doen ook. Als het gevaarlijk is, wat dan nog? Wij zijn allemaal op weg gegaan om gevaren te trotseren. Ik vind Ilmars aanbod iets dat een toekomstige ridder past. En jij, Tiuri, moet hem gelegenheid geven je te helpen. Ilmar glom van genoegen bij deze woorden en Tiuri zei aarzelend. Nu, goed dan. Ilmar sprong op. Nu moet je Arlen zeggen dat hij mij op zijn rug moet dulden, zei hij. Laat hem meteen van kleren ruilen, daar achter dat rotsblok, zodat geen enkele spion het kan zien. Goed zo, zei Risteridin. De eerste grote weg volgde de blauwe rivier tot waar er een smalle beek in uitmondde, die de kleine blauwe stroom werd genoemd. Vandaar boog hij af naar het zuiden en liep verder langs die beek naar boven, de bergen in. Het gezelschap kwam daar omstreeks het middaguur aan en vond Ewijn, de schildknaap en de wapenknecht al op zich wachten. Ewijn vertelde dat de ridder van Westenhout zijn krijgslieden uitrustte. Ze zouden voor donker aankomen. Daarna werd een van de wapenknechts naar Misterinhout teruggestuurd om zijn heer te waarschuwen, voor het geval dat de rode ruiters die kant op zouden vluchten. Ewijn zag Ilmar een ogenblik voor Tiuri aan. De ruil leek dus heel doeltreffend. Er was verder niets waarvoor het afscheid uitgesteld moest worden. Maar we eten nog samen, zei Risteridin. Hoe gaat het met je arm, Tiuri? Oh, daar heb ik geen last meer van, antwoordde Tiuri. Niet geheel naar waarheid. De grauwe ridders hadden onderweg hun plannen al gemaakt. Ze zouden hun gezelschap splitsen. Risteridin, Ewijn en hun schildknapen zouden een eind verder gaan langs de grote weg om eventuele spionnen op een dwaalspoor te brengen. De anderen zouden de blauwe rivier oversteken en nogmaals het bos ingaan. Aan het eind van de middag zouden de twee groepen elkaar weer op het uitgangspunt terugzien. Tiuri zou de tweede groep een eindje vergezellen en dan zijn eigen weg gaan. De maaltijd was gauw afgelopen. Tiuri nam afscheid van Arwen, die scheen te begrijpen dat hij zijn nieuwe meester weer moest missen. Hij hinnikte tenminste zacht en keek hem met droeve ogen na. Toen drukte Tiuri de leden van het gezelschap één voor één de hand en bedankte hen voor hun hulp. De hemel zegene je voetstap, zei Ewijn. Wie weet zien we elkaar weer in het Rijk van Unauwe. Ik wens je een voorspoedige reis, zei Ilmar, die met Tiuri's hulp al op Arnhem was geklommen. En die zul je hebben, daar kun je zeker van zijn. Vaarwel, zei Risteridin. Straks zul je me nog horen. Bij de eerste bocht in de weg zal ik ten groet tweemaal op mijn hoorn blazen. Vaarwel en tot ziens. Ze reden weg zonder om te kijken. Tiuri op Ilmars paard. Na korte tijd steeg hij af op een beschutte plek in het bos en zei Bendu en zijn metgezellen nog eens goedendag. Dat u de rode ruiters mogen vinden, ridder Bendu, zei hij. Edwin Hems dood zal gewroken worden, zei Bendu. En ik wens dat jij zijn opdracht naar behoren zult vervullen. En dat zal je lukken, daar twijfel ik niet aan. Misschien zie ik je nog wel eens terug, als ridder. Want dat had je eigenlijk al moeten zijn. Ga nu, het terrein is veilig. Korte tijd later was Tiuri alleen. Het hoefgetrappel stierf weg en hij voelde zich eenzaam en onbeschermd. Maar hij stapte flink door, in het bos blijvend zolang dat mogelijk was. Daarna volgde hij een rotsachtig pad dat aan de rechterzijde van de blauwe rivier liep. Het ging bergop en bergaf, soms vlak langs de rivier, soms een eind erboven. Zowel rechts als links rezen de rotsen steeds hoger op. Maar links had hij nu en dan een mooi uitzicht op de kleine blauwe stroom en de eerste grote weg. Na een uurtje bleef hij plotseling staan. Daar hoorde hij een hoorn schallen, de zilveren hoorn van de ridder Risteridin, die hem groette. Een eindje verder kon hij weer even een stukje van de grote weg zien. Zag hij daar niet een paar kleine figuurtjes? Wat waren ze al ver van elkaar verwijderd? Nog eenmaal schalde de hoorn en de echo's herhaalden zijn zilveren tonen. Vaarwel, grauwe ridders, sprak Tiuri in gedachten. Vaarwel, Risteridin van het zuiden. En tot ziens.